guess it's funnier from where you're standing. Because from over here I've missed the joke. Cleared the way for my crash landing. I've done it again, another number for your nose. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions. As soon as I find out how I could move on the back of the line, I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny. I would too if I saw me. I'll be your clown and your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm selling out tonight. I'd be less angry if it was my decision and the money was just rolling in. If I had more than my ambition. I have time for please, I have time for thank you. As soon as I wait, I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny. I would too if I saw me. I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm selling out tonight. From a distance, my choice is simple. From a distance, I can entertain. So you can see me, I put a makeup on my face. But there's no way you can feel it from so far away. I'll be yours. Prachtige muziek aan het begin van de show. Ja, dat is even genieten zo. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Oh, Gene. Tja, en het kwam uit de beste zangers van Nederland. Misschien weet je dat nog wel. Een hele reeks prachtige shows zijn er gemaakt, zeg. Met geweldige muziek en onverwachte combinaties. Nou ja, je hoort de clown van deze drie dames. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang heerlijke muziek en een paar leuke onderwerpen. Gewoon om je een beetje te amuseren, wat wijzer te maken. En nou, een beetje een fijne einde van een lange dag te bezorgen. Tenminste, als je niet naar de herhaling overdag luistert natuurlijk. In de show, behalve lekkere muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Vandaag een mooi onderwerp van Jeroen van Gent. Die ging weer eens fijn op pad. En die vroeg aan u, wanneer had u het voor het laatst ontzettend naar uw zin? Wordt zo meteen het resultaat. Jo van der Hoorn is ook weer van de partij met een nieuwe column. Het failliet van de veiligheid. Hij is boos over de bezuinigingen op de politie. En als oud politieman zou je denken, heel logisch, hè? En tenslotte, het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft een tuin van herinnering. Wat is dat?

above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. Dinah Washington zijn van dit nummer What a Difference a Day Makes een hele reeks covers gemaakt. Maar dit is er eentje uit 1959. Zo oud alweer intussen. John Lennon ervoor. Hier in de late avond met Woman uit 1981. Wat maakt dat u heel erg kan genieten? Mooie muziek, een fijn bakje koffie, familie, vrienden, vakantie. Wanneer had u voor het laatst het ontzettend naar de zin? Nou, Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Goedemiddag. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Mag. Een minuutje. U loopt te fluiten en de vraag is, wanneer heeft u het ontzettend naar uw zin? Ja, als ik het goed heb eigenlijk gewoon. Ja, elke dag wel eigenlijk. U gaat met een pakje, een pakje afgeven bij voor verzending. Ja. Ja. U loopt fluitend, dus u heeft het eigenlijk al naar uw zin, denk ik dan. Ja. Maar zijn die van de dingen die eruit springen? Dan zeg je van, oh, dan heb ik het wel heel erg naar mijn zin. Nou, ik had net toevallig een leuk nummer op de radio opstaan, dus dan heb ik het naar mijn zin. Ik heb het eigenlijk altijd wel naar mijn zin. Ik had het gisteren ontzettend naar mijn zin. Gistermiddag. Ja. Toen wij lekker met ons viertjes thuis waren, mijn man en mijn kinderen. Toen de kachel knapperde, toen we lekker een potje thee op het theepotje of op het stoofje hadden staan. Toen had ik het verschrikkelijk naar mijn zin. Mooi. Ik dacht, wat een rijkdom. We zijn gezond, we hebben elkaar, we houden van elkaar. We zijn gelukkig. Zo'n moment bedoel ik. Ja, nou dat. Ja, gisteren nog. Was er open haard? We hebben een open haard. Knapperend vuur. Ja, een knapperend vuur. Ja, niet goed voor de stikstof, maar wel heel gezellig. Okay. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Nou, en ja, moeten dat soort momenten vaak voorkomen? Of is het juist ook voorbereiden voor het weekend bijvoorbeeld dan? Nee. Even doorvragen. Nee. Weet je, ik vind dat je elke dag gewoon je momenten kunt pakken. Weet je, die kachel die hebben we elke dag aan. Het zit hem niet zozeer in de kachel. Het zit hem meer om de mensen met wie je eromheen zit. Ja. Ik ben gepensioneerd en mijn vrouw doet niet moeilijk. Dus ik kan ook veel gewoon dingen zelf doen. En wat doet u dan al zoal zelf? In het weekend, zaterdags, dan probeer ik iedere zaterdag een wandeltocht te lopen. En als de georganiseerde tochten niet in de buurt zijn, dan loop ik een eigen tocht. En dan is het 25 of 30 kilometer. En u bent best wel op leeftijd. Ik ga niet vragen hoe wat, maar dat is best wel een prestatietocht. Nog anderhalve maand ben ik 81. Ja, oh jee. Nou, dat had ik dus al helemaal niet gedacht. En dan loopt u 25, 30 kilometer. Ja. Kijk. Ik heb zaterdag nog gelopen in de Hoeksewaard. Dat was 25. Ja, en dat is georganiseerd. Dat is lekker makkelijk, want dan hoef je alleen maar te lezen links of rechts af te gaan. En anders dan moet je gewoon van tevoren zelf even met de plattegrond of Doeksmaart of IJsselmonde of Rotterdam. En daar blijft u vitaal bij, denk ik zo. Ja, lekker. Ik voel me er nog steeds lekker bij. Ja. Nou, vanmiddag. Vanmiddag? Ja. Deze dag? Ja. We, met collega's hebben we in de Wereldwinkel kerstboeketjes gemaakt voor een klant. Dat is heel gezellig. Ja. Ja. Vandaag? Nee, het was een gezellige middag zo met, onder elkaar met mijn collega's. Dus, waarom was het verder zo leuk? Gezellig onder elkaar, collega's zegt u? Ja, maar het is altijd gezellig met collega's. Ja. Ja. Ja. En je hebt aanspraak, dus dat is ook heel belangrijk. Ja, ja. Oké. Nou, ik heb prima naar mijn zin gehad op mijn werk. Op uw werk? Ja. Kijk, is dat dan elke dag? Nee, dat is twee keer in de week mijn werk, maar ik heb het wel elke dag naar mijn zin hoor. Het is altijd leuk op het werk? Ja. Ja. Ja. Mag ik vragen wat voor werk het is dan? Want, ja, ik zit in het onderwijs. In het onderwijs? Oh, dat, ja, ja, ik word er blij van. Dus. Ja, het hoeft niet speciaal een feest te zijn, zoals met de feestdagen. Die zijn er natuurlijk ook speciaal voor de donkere dagen, die feestdagen. Dat is wel duidelijk. Sinterklaas, kerst en zo. Moet het altijd mooi weer zijn om het naar de zin te hebben? Moet het een feest zijn? Of heeft u andere zaken die u in bekoring kunnen brengen? Een lekker kopje thee met een boek, zoiets. Wanneer houdt u het voor het laatst ontzettend naar uw zin? Ja. Dat is een leuke vraag. Ja. Ik denk vorige week op mijn werk. Ah, ja. Oké. Okay. Ja. Waar ging dat over? Waar ging dat over? Ik ben toch wel benieuwd. Ja, nou ja, ik werk met kinderen. En die hebben gewoon soms heel veel humor. En daar kun je dan best heel gezellig om lachen. Vandaar. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay. Dus dat is iets van lesgeven of zo? Op een school? Of... Ja. Ja, zoiets, ja. Zoiets, ja. Oké. Okay. Dat komt vaker terug dan. U doet u waarschijnlijk vaker. Ja, ja, ja. Ik ben lerares, dus vandaar. Okay. Dus dat geeft altijd wel een leuke prikkel. Ja, zeker weten. In die donkere dagen. Ja. Nou, ik heb dit jaar voor het eerst een kleindochter gekregen. 1 augustus. Dus toen had ik het wel naar mijn zin. Toen was ik ontzettend blij van mijn dochter. Dus, dat is wel een hele mooie. Ja, hele mooie. Onze eerste kleindochter. Ja. Dat is dus wel mooi. Dat was voor mij wel heel belangrijk. Ja. Dat is kort geleden. Ja. Ja, ja, en dan lijkend dat ze op je dochter lijkt. En, Ja. Nu al te zien? Beetje wel, ja. Ja. Ze heeft een beetje het pittige karakter van de vader. Dus, Wanneer heb ik het voor laatst gewoon zitten naar mijn zin? Ja. Toen ik vakantie had. Toen ik vakantie had? Ja. Ja, dat is misschien een vette knipoog naar het weer. Het was misschien beter weer toen. Dat klopt, dat is zeker waar. Waar bent u geweest? In België eigenlijk. Niet zo ver van huis, maar een weekje naar België geweest. Geen warm land? Nee, dat niet, maar het was warm zat. Dus wat dat betreft geen probleem. En waarom was het leuk? Ik was samen met mijn zoon, want mijn vrouw was er niet. Die was door familieomstandigheden niet thuis. En dat ging hartstikke goed. Vader-zoon moment. Prima. Lekker. Vader-zoon moment. Ja, absoluut. Ik ben net naar de gym geweest. Dat vond ik wel heel leuk. Naar de gym? Ja. En wat is dat voor gym? Bewegen voor ouderen. Ja, dat was leuk. Dat doet u regelmatig? Iedere week. Ja. Want anders word je zo stram, hè? Oké. Okay. Dus je moet echt een beetje in beweging zien te blijven. U ook nog eentje misschien? Ja, ik heb het altijd naar mijn zin. Altijd naar uw zin? Ja. Maandagavond zingen, dinsdagavond zingen, zaterdagmorgen op zingen. Heerlijk. Oh, een koor of zo? Ja, koren. En zoveel keer per week? Ja. Nee, toch? Ja. Gaat het elke dag van de week? Niet elke dag. Maandagavond is het mannenkoor hier in Barendrecht. Dinsdagavond is het gemengd koor hier in Barendrecht. En zaterdags om de 14 dagen zit het een ensemble in Sliedrecht. Oh, je gaat een soort door de regio heen, zeg maar. Dus. Ja, het is hoofdzakelijk wel hier Barendrecht en dan eentje in Sliedrecht. Ja, zingen is lekker, hè? Heerlijk. Ja, ik doe het ook wel eens. Onder de radio. Moeten ze niet weten, maar... Wat zingt u zo al? Nou, ik ben zelf tenor. Dus we zingen hoofdzakelijk eigenlijk wel geestelijke liederen. Oké. Okay. En bij dat koor dan waar ik zit op zaterdagochtend, dat is dan Engelse kerkmuziek. Oh, dat is heel specifiek? Ja, dat is heel specifieke muziek. Anglicaans? Ja, ja. Maar toen ik in het buitenland zat. In het buitenland? Ja, in het buitenland, in Amerika. En wanneer was dat? Het was vorig jaar een hele wereldreis gemaakt, hè. Naar Amerika, naar San Francisco, naar Tennessee, naar New York. Wauw. Weet je, dus een hele tour gemaakt. Dus ja, dus dat was wel was top. Goede herinneringen. Ja, hele goede herinneringen. Hè. Veel gevlogen, hè. Veel heerlijk. Gevlogen. Ja, vliegen is heerlijk. Ja. Weet toch, als je al die mensen ziet bij het vliegveld, en koffers. En dan voel je echt dat je op reis bent, hè. Dat je op reis gaat. Was je voor het eerst daar? Nee. Ik ben al wel een paar keer geweest, maar naar Suriname, weet je. Maar echt, Amerika. Ik heb toen echt door een tour gemaakt naar Amerika. Maar was top. Voor de herhaling vatbaar? Ja, zeker wel. Ik dacht er onmiddellijk aan terug. Ik zie het aan uw ogen. Ja, was dat top. Je gaat vast nog wel een keer. Ja, zeker. Aruba ook geweest daar ook. Dus via Amerika dan naar Aruba. Dus carnaval daar gevierd. Dus het was top. Mooi weer. Ja, heerlijk. Ja, want als het nou zo regenachtig weer is, denkt u daar dan terug? Ja. Maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Dansez maintenant et jetez vos ennuis dans les vagues. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. De muziek hoor je hier, ja, bij De Late Avond. Zo halverwege de show, Toni Braxton, You're Making Me High. Nou, zo zie ik het zelf ook nog gezellig. Dave voor met Danser Maintenant, van heel lang geleden. In een ogenblik, de wekelijkse column van Joop van Door. Hij gaat het hebben over de politie, de bezuinigingen, het gedoe. En Joop is natuurlijk een bekend politieman uit de regio en weet er alles van. En daarom maakt hij zich er zo verschrikkelijk druk om. Je hoort het zo meteen na Labi Siffre en It Must Be Love. You I need to take the blues away. without words. Bless you and bless me, baby. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy, baby, any other way. It must be love, love, love. It must be love. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Bij de politie begrijpen ze het niet. Woede vanwege het opheffen van een gespecialiseerde misdaadteam. Nou, ik begrijp het wel. Hiermee wordt krachtig, maar ook wanhopig, een signaal aan de politiek gegeven. Op de huidige manier is het gewoonweg niet meer vol te houden voor mijn oud-collega's. Ik was gisteren bij een voorlichtingsbijeenkomst voor toekomstige politiepensionado's. Men is op, moe, teleurgesteld. Allemaal tot voor kort zeer gemotiveerde dienders met grijze kale koppies, grijze en kale koppies natuurlijk, die de mooiste jaren van hun leven hebben gegeven om de samenleving te dienen. Velen nemen hun levensloop, zeg maar spaarverlofregeling, nemen ze op en gaan er vervroegd uit. Niet omdat ze niet meer willen, maar gewoon omdat ze niet meer kunnen. En dit was te voorzien, maar geen enkele politieke partij, burgemeester van grote steden, korpsleiding, vakbond, ondernemingsraad, die het echt op de agenda heeft gezet. Alleen maar vooruitgeschoven. Natuurlijk is er over gepraat, maar wat is er aan gedaan? Pensionering van de babyboomers in combinatie met matige instroom door gebrek aan interesse onder de veelal allochtone jeugd en jarenlange onderbetaling en verder toenemende werkdruk. Tja, Nederland krijgt niet alleen de politiek die zij verdient, maar ook het aantal dienders die hen dient. Want je moet er wel iets voor over hebben en dat is niet alleen geld, maar ook respect en dat laatste is ver te zoeken. De wereld rondom de nationale politieeenheid en de politiek die hen aanstuurt verandert in hoog tempo. Maar politie en politiek zelf niet, of slechts met mate en bovendien dan ook nog in een veel te langzaam tempo. Zo bestaan er geen lifetime jobs meer. Wie krijgt er nog, zoals ik, afgelopen zaterdag een FNV bondspeldje, zilver met robijn, voor 40 jaar ononderbroken trouw lidmaatschap? Welke diende dient niet alleen het volk, maar ook zijn baas van opleiding tot pensioengerechtigde leeftijd? Men hopt niet voor niets, van baas naar baas, omdat dit geld oplevert. Net als mensen van de ene naar de andere energieleverancier hoppen, omdat dit, inderdaad geld oplevert. Waarom? Nou, kijk maar eens naar de salaristabellen, dan begrijp je het wel. Ik kan zo nog wel eventjes doorgaan, maar laat ik het erop houden dat ik het helaas wel begrijp. Ik deel de zorg en de bezorgdheid van Frank Pauw van de Amsterdamse politieeenheid, die een krachtig signaal aan de politiek heeft gegeven door het voornemen aan te kondigen om speciale moordbrigades in de ijskast te zetten, om zo meer dienders op straat te krijgen. Ik snap ook de politievakorganisaties die roepen dat grote evenementen in de toekomst niet langer kunnen rekenen op de inzet van de politie. Ik hoop dat ze ook stoppen met hun inzet tijdens de wedstrijden van het betaald voetbal. Te beginnen met risicowedstrijden, als Ajax Feyenoord. Laat die arrogante, overbetaalde, dure voetballer maar wat geld inleveren van zijn miljoenen salaris ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van het goedwillende voetbalpubliek. Wie ik niet begrijp is korpsbeheerder en burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Die roept dat het mogelijk moet zijn dat politiemensen die vlak voor hun pensioen staan in de gelegenheid moeten worden gesteld om door te gaan werken. Weet jij niet, Ahmed, hoe zwaar en risicovol politiewerk is? Weet jij niet dat de agenten die vervroegd willen stoppen dat niet doen omdat ze er geen zin meer in hebben, maar omdat ze doodmoe zijn, opgebrand en er genoeg van hebben om als speelbal van de politiek te fungeren en als boksbal voor de eencelligen in onze samenleving? En voor wat zouden ze moeten doorwerken, als ze dat al zouden willen, als ze dat al zouden kunnen? Voor die maandelijkse belediging die salaris heet? Of om meer dan de helft van hun levensloopregeling, als die al in geld kan worden uitgekeerd, naar de fiscus te brengen? Maar gelukkig, er is licht aan het eind van de tunnel. Want gelukkig voor Nederland is dat onder de babyboomers ook een groot aantal criminelen zitten die natuurlijk ook allemaal met pensioen gaan. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je vaak. Wat ik doe. op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. That you love me, 'cause I Je zou kunnen zeggen dat stilte ook heel mooi is. Prachtig nummer. Extreme Modern Words. Suzanne en Freek ervoor hier in de late avond. Als het avond is. Over een paar minuten gaan we het hebben over de tuin van herinnering in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Maar eerst nog iets moois van Dolly Parton. Luister mee naar You Are. Ik zag haar deze week nog even voorbij komen. Of was het vorige week alweer? Ja, de tijd gaat snel tenslotte. Dolly Parton was bij Pauw, geloof ik, met een kort stukje. Daar was ze te gast in een Amerikaanse talkshow. You Are hier in De Late Avond uit 1983. Tijd voor de tuin van herinnering. Wat is dat? Tja, met gepaste trots is die geopend bij het Maastadziekenhuis. Je hoort meer in een gesprek met mijn collega Herman de Bruin. Er komt een tuin van herinnering in het Maastadziekenhuis. Hoe die tuin er precies uit gaat zien en wat de bedoeling is van die tuin, ga ik vragen aan Desiree van der Heijden. Ze is geestelijk verzorger in dat ziekenhuis en aan de telefoon. Welkom, Desiree. Goedenavond. Een tuin van herinnering. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, moet ik heel even terug in de tijd. In 2016 bedacht de dienst geestelijke verzorging dat het eigenlijk met het ziekenhuis nodig is om gewoon, ja, meer aandacht te hebben voor het feit dat mensen ook doodgaan. Mm-hmm. Ook in een ziekenhuis. Dat vind ik misschien gek, maar dat is natuurlijk gewoon echt zo. En ook niet altijd even weer gezond worden. En toen hebben wij een inloopdag begin november georganiseerd, waar iedereen binnen mocht komen en namen van geliefden op steen te schrijven en daar een kaars bij branden. En aan het eind van de dag, toen dachten wij, oeps, nou hebben we al die steentjes en kaarsen, maar waar laten we die? Ja, dit stond in een binnentuin. En toen is eigenlijk het idee gekomen, wij willen een permanente plek, niet alleen voor deze steentjes, ook steentjes voor met name van overleden personeelsleden, want dat doet het ziekenhuis ook elk jaar, die herdenken. En toen is dat balletje gaan rollen. En nou, we hebben een mooi plan gemaakt, geld gezocht. En het goede nieuws is zelfs, het komt er niet alleen, het is er al en is afgelopen dinsdag geopend. Een soort levensrivier in een van de patio's van het ziekenhuis. Ja. En in de bochten daarvan, in de luwte, daar liggen steentjes met name van overledenen. We hebben er ook 1000 bloeiende planten in geplant en 2 nieuwe bankjes neergezet, zodat mensen daar altijd kunnen gaan zitten. En ook door het jaar heen is er altijd de mogelijkheid om een steen toe te voegen voor de geestelijke verzorging, of een bloemetje te zetten, of een... We willen dat het een tuin is waar mensen sowieso kunnen mijmeren, even tot rust kunnen komen, maar ook samen met onze dierbaren die wel overleden zijn, maar nog steeds in ons hart aanwezig zijn. Ja, en u hebt het over een steen. Moet ik dan aan een grafsteen denken of iets anders? Nee, gewoon een kiezel. Kiezel? Een riviersteentje waar we met onuitwisbare inkt naam op zetten. En die zet je tussen de anderen. Onze voorzitter van de Raad van Bestuur is dol op dat gedicht van Bram Vermeulen. Ik heb een steen verlegd in de rivier. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje onze inspiratie geweest. Ja, ja, en ja. Mensen hebben een steen, je hebt een steen verlegd, je bent nog steeds belangrijk. Er zat ook hele mooie kunst in die tuin. Dus het is ook gewoon, we hebben zeg maar in het ziekenhuis een stilteruimte waar mensen kunnen zitten. Dit is onze buitenstilteruimte, zeg maar. Weet je of er initiatieven zijn bij andere ziekenhuizen die ook zoiets doen? Of zijn jullie de trendsetter, de eerste? Ik weet dat er ziekenhuizen zijn die tuinen bouwen. Het Erasmus bijvoorbeeld heeft een tuin voor patiënten. Maar ik ken zelf eigenlijk geen ziekenhuis dat zo'n tuin aanlegt. Ik weet ook dat er ziekenhuizen zijn die dagen van herdenken hebben. Maar mm-hmm. Ik ken eigenlijk ook geen ziekenhuis wat zo specifiek ook een aandacht voor het overleden personeelsleden heeft. Maar ik ken natuurlijk niet alles. Nee, dat is duidelijk. Maar het is bij jullie dus heel tastbaar om dat te kunnen gedenken en te blijven herdenken. En het mooie is, want het was natuurlijk een enorme gok van, ja, gaan mensen hier wat van vinden? En het mooie is toch van, we doen het nu 4 jaar, het groeit eigenlijk elk jaar. En je merkt ook van, ja, het leeft onder personeelsleden, onder bezoekers. Mm-hmm. Mensen weten dit en kijken daar echt naar uit. Nou ja, ik hoor ook terug, ja, dat mensen het gewoon heel fijn vinden. Ik heb weken dat ik mijn collega's meer zie dan mijn eigen man, bij wijze van spreken. Dus als dat, ja. Nou ja, dan is het toch een band. Ja, dus als iemand overlijdt. Je hebt 20 jaar met iemand gewerkt en die overlijdt dan. Ja. En ik hoor van mensen terug dat ze het gewoon heel fijn vinden, ook voordat die mooie tuin wordt aangelegd, om daar even te zitten, lekker je lunch op te eten. En nou, toch ook even te denken aan de mooie dingen die je samen hebt meegemaakt. En dat is. Mensen waren een beetje bang. Joh, we hebben geen crematorium, het wordt triest. Maar het is helemaal geen trieste plek. Nee. Maar zo hoeft een begraafplaats ook niet triest te zijn. Het kan heel mooi zijn natuurlijk. En dat is bij uw tuin ook zo. Ja, ja, ik zou het heel leuk vinden als uw luisteraars, als ze toch een keer in het Maastadziekenhuis moeten zijn, om als ze voor of na een afspraak even lekker willen zitten, haal een kopje koffie. Geniet van het leven in die tuin. Ja, geniet van het leven in de tuin waar de doden herdacht worden. Daar komt het op neer. Desiree van der Heijden, geestelijk verzorger van het Maastadziekenhuis, over de tuin van herinnering. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met de tuin en met het vervolg ervan en met de opbloei. Dankjewel Herman. En met deze bijdrage komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En dan weer lekkere muziek en mooie onderwerpen. Ik wens je een hele goede nacht als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend een goede wacht. Mocht je even niks te doen hebben zometeen of in de loop van de nacht op je werk, check dan onze website www.delateavond.nl. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn. Je vindt ons overal. Tot besluit van deze late avond, de Captain en Tenille. Do that to me one more time. Thank you.